Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry. Dziś mamy 27 dzień marca. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym ulubionym porannym paśmie, które nazywa się Trójka Budzi. Trójka Państwa budzi codziennie, od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej i codziennie inaczej. No, dzisiaj na pewno będzie inaczej, bowiem dzisiaj stawiamy bardziej na muzykę w naszym spotkaniu niż na słowo. Rozpoczęła formacja Metallica, bo tak pomyślałem, że piosenki tej kultowej formacji bardzo rzadko goszczą chociażby podczas naszych porannych spotkań w Trójka Budzi. Więc dzisiaj, żeby nadrobić tę zaległość z tym amerykańskim zespołem, spędzimy jeszcze kilka minut. Michał Grabek-Grabkowski, zaczynamy. Hey! sad me. Tell me what I've done. The door is closed, so are your eyes. But now I see the sun. Now I see the sun. Yes, now I see it. Alone. always dig that song, don't you? Well, fuck you, I dig it. Hey man, I don't know about you, but it's like summertime, and to me it's fucking beer drinking weather, yeah? You guys get lubed up on the way in here? Have some fucking, bet you had some hot beers out in the car, didn't you? Well, I'm gonna take time right now and fucking have myself one, and I just wanna say cheers to all you guys, and fucking thanks for coming down and getting nutty with us, man. Cheers. Także wszystko rozpoczęło się dzisiaj od Nothing Else Matters z czarnej, kultowej płyty zespołu Metallica, potem Unforgiven 2, dowód na to, że druga część też potrafi być dobra. To informacja dla tych, którzy często kłócą się na temat dwóch różnych niby części utwory The Unforgiven. A potem rok 1989, koncert w Seattle i Fade to Black z takiej limitowanej edycji płyty And Justice for All, zespół Metallica. No to myślę, że fani zespołu Metallica są usatysfakcjonowani. Jeżeli chodzi o kącik dla seniora, to dzisiaj do godziny 6 na pewno taki będzie, więc zainteresowanym przypominam. Przypominam Państwu, że też możemy być w kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl No to a propos koncertów, to chciałbym Państwa jeszcze zabrać na jeden, do Newark. To było w roku 2012. Na scenie formacja The Rolling Stones. Try sometime, you

Yeah, right. Yeah. Now everybody say, ow! Everybody at the top say, ow! Thank you. Tolstoy, Nietzsche, and Mago. Stood around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his minister. Anastasia screamed and banged. On a roller tank, hit a general's rank. When a blitzkrieg raged and a fight is stank. Nice to meet you. Hunger, keep my name. Now I'm convincing you just that. Nature, I'm my game. Oh yeah. To jest poniedziałkowe wydanie audycji Trójka Budzi. Witamy tych z Państwa, którzy włączyli dopiero w radio, a ja chciałem powiedzieć, że dawno nie poruszył mnie, tak nie poruszył mnie żaden koncertowy album, jak poruszył mnie album Grrr Live zespołu The Rolling Stones. W 2012 roku zespół odbył w Stanach Zjednoczonych jubileuszową trasę, na trasie goście, wspaniała setlista, no i niezłe wydawnictwo teraz, które muszę się pochwalić, dostałem od redaktora Żołądkowskiego, przepięknie wydane i często lubię na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wracać razem z Państwem do tych nagrań. Utworów nie muszę przedstawiać, bo słuchacze programu Trzeciego przecież wszystkie utwory The Rolling Stones znają na pamięć. No to teraz jeszcze na koncercie pozostaniemy, ale tutaj bliżej, bo w warszawskiej Hydrozagadce, a potem odcinek z cyklu Klasyka Polskiego Rocka. Tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Stawaraj. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie ogniska drwi. Z portfeli tych, którzy mają ciśnienie. Wysokie ciśnienie płatniczej krwi. A nasza krew pulsuje też po pustki. Między nami puste centymetry. Jak anekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom i dały nowy świat. Na świat kram, jestem ostatni, który chciałby nie trzymać twojej dłoni. A ty pewnie jesteś taka sama ostatnia. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. I na rama dubstein. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Kamienny De Gaulle patrzy na nas podełba. Nie może uwierzyć, że taki ciepły dzień, gdy Warszawa jak Algieria, nie możemy dotknąć się. I gdyby mógł, wydałby nam rondo rozkaz, ty bądź szybie mnie w serce. Mam dumę na karku zamiast głowy i bezsensownie wolne ręce. Nawet tramwaje rogami dotykają trakcji. A przecież ten prąd, co moc im daje, to przy nas nie mamy tu racji. Yes! Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. I na rapa dubstein. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. W Warszawie! Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Na stary kontroktowie pratykaj. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Już jutro będzie za późno, tu się ustoi jak upał na MDM. Weźmy w witrynie za lustro, zobaczymy twoje głupców, które w łonie mijają się. Gdybie się ponoć szczęśliwe, tylko są gołębie i parkometry. Nie jestem dzieckiem, nie wierzę w szczęście, ale nie wierzę też w te centymetry. Palcy jest 10, chociaż sucho jak tata. Gdzieś niedaleko znajdował się Wisła tak chuda, jest chyba tego warta. A nawet jeśli nie, do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. I nam Hydrozagadka style.